दिशा पश्यतो मुनि, तो दिशायु मने अविद्या मात्रम इति ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जिसको है तस्य आत्मज्ञस्य, उस आत्मज्ञ का सर्व कर्म संन्यासी एव अधिकारो न प्रवृत्तो, उसका प्रवृत्ति में अधिकार नहीं है, सर्व कर्म संन्यास में ही होता है। थोड़ी की गति तस्य आत्मज्ञस्य फलभूत संन्यासाधिकारी वाक्य शेषम प्रमाण, वो आत्मज्ञ का फलभूत जो संन्यास है वो संन्यास में ही अधिकार है, इसमें वाक्य शेष प्रमाण रूप में ले आते हैं कि तथा च दर्शयिष्यत, भगवान जो है वह स्वयं इस बात को बताएंगे, क्या बताएंगे, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्पसा। तो इसके द्वारा बताएंगे कि ज्ञान निष्ठा में उनका अधिकार है, उनका अधिकार कर्म में नहीं है। तद्बुद्धयस्तदात्मान इत्यादिना ज्ञान निष्ठायामेव तस्य अधिकारम, उसका अधिकार ज्ञान निष्ठा में। तो जब ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है, कर्म में अधिकार नहीं है, या यही पर गीता शास्त्र में बताया जाएगा। थोड़ी टीका है, प्रवर्तकम प्रमाणम विधि, प्रश्न ये उठाते हैं कि देखिए विधि किसको कहते हैं, प्रवर्तक प्रमाण का नाम विधि, जो लगावे किसी को किसी की तभी तो विधि होती, तो प्रवर्तक प्रमाण का नाम है विधि, जो अधिकारी को किसी चीज में लगावे। अब तदभावे कर्मशूली व विदुषो ज्ञान निष्ठा या मी प्रवृत्ति अनुपत्ति, अब ये बताओ कि कोई विधि है क्या, विद्वान को ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त कराने के लिए कोई विधि है आपके पास, ये पूछना। तद अभावे यानी इस प्रकार के विधि का अभाव होने पर कर्मसु इव, जैसे कर्म में विद्वान को अधिकार नहीं, इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा प्रवृत्ति अनुपत्ति, ज्ञान निष्ठा में भी क्यों लगेगा, वो कोई विधि तो है नहीं उसके लिए, तो ज्ञान निष्ठा में भी कैसे लगेगा, तो ज्ञान निष्ठा यामी प्रवृत्ति अनुपत्ति, इसलिए आश्रयणीय ज्ञानवतो की विधि संपत्ति, इसलिए ज्ञानी को भी किसी न किसी विधि का आश्रय तो लेना पड़ेगा, विधि न होने से कैसे होगा, विधि के बिना प्रवृत्त कैसे होगा, बिना विधि के तो प्रवृत्ति होती नहीं, और तुमने कह दिया उसको ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, अब ज्ञान निष्ठा के में उसको को लगाने के लिए कोई विधि होनी चाहिए कि नहीं। तत्रापि वही उठाते हैं, देखिए पूर्व पक्ष उठाते भाषिका विद्वान कि तत्रापि प्रवर्तक प्रमाणाभावी प्रवृत्ति अनुपत्ति इति चेत, तत्रापि माने ज्ञान निष्ठायामपि, ज्ञान निष्ठा में भी प्रवर्तक प्रमाण अभावी, जिसके उसमें लगाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, ज्ञान निष्ठा में लगाने के लिए प्रमाण का अभाव है, इसलिए प्रवृत्ति अनुपत्ति ही, ज्ञानी ज्ञान निष्ठा में क्यों लगेगा, उसके प्रवृत्ति की अनुपत्ति हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोई विधि नहीं है शास्त्र में, तो ये कह दिया प्रवृत्ति अनुपत्ति पीछे, तो सिद्धांति कहता न स्वात्म विशेष आत्म ज्ञान है, विधि हमेशा दूसरी चीज में लगाने के लिए, पर आत्मज्ञान का विषय क्या है, वो स्वयं है, आत्म विषयक है ना, तो आप तो अपने के लिए जो है जब कहीं नहीं लगेगा तो अपने में रहेगा ही, और क्या करेगा। इसलिए ज्ञान निष्ठा उसकी स्वाभाविक, उसकी ज्ञान निष्ठा को विधि की अपेक्षा नहीं। अरे भाई बाहर आप नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, स्व में रहेंगे आप। इसी बात को कहते हैं कि आत्मस्वात्म विषय आत्म ज्ञान से न द्वितीय। ये जो एक पले ले लीजिए टीका, किम आत्मज्ञान विधिम अपेक्षते किम वा आत्मा। टीकाकार दो प्रश्न उठा, ये बताओ आत्मज्ञान को विधि की अपेक्षा है कि आत्मा को विधि की अपेक्षा। आत्मज्ञान को विधि की अपेक्षा है कि आत्मा को विधि की अपेक्षा, ये बताओ पहले। कि किम आत्मज्ञान विधि में अपेक्षते किम वा आत्मा, नाज्य आत्मज्ञान को विधि की अपेक्षा तो नहीं हो सकती, क्योंकि तस्य स्वरूप विशेष यथा प्रमाण प्रमेयम उत्पत्ति विधि अनपेक्षित बात। वो तो स्वरूप विशेष है ना आत्मज्ञान, तो प्रमाण रहेगा तो प्रमेय की, जैसे मान लीजिए आपके नेत्र खुले रहे तो सामने की चीज दिखाई देगी, उसमें विधि की क्या अपेक्षा। आपको चाहे विधि करे चाहे विधि न करे, वस्तु को जानने के लिए प्रमाण मात्र की अपेक्षा है, कर्म के लिए विधि की अपेक्षा है, क्योंकि कर्म हमेशा होता है कर्ति तक, वो कर्ता के अधीन होता है, और ज्ञान होता है वस्तु तंत्र, वो कर्ति तंत्र नहीं होता है। तो ज्ञान के लिए प्रमाण मात्र की अपेक्षा है, विधि की अपेक्षा नहीं है, और कर्म के लिए विधि की अपेक्षा, वो कर्ति तंत्र। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि तस्य स्वरूप विशेष, वो स्वरूप विशेष जो ज्ञान है यथा प्रमाण प्रमेय उत्पत्ति है, जैसा प्रमाण है उसी के अनुसार प्रमेय की उत्पत्ति हो जाने से विधि अनपेक्षित बात, विधि की अपेक्षा नहीं है। तो आत्मज्ञान को विधि की अपेक्षा नहीं है, प्रमाण मात्र की अपेक्षा है, प्रमाण मात्र की अपेक्षा है। जैसे रूप ज्ञान को विधि की अपेक्षा नहीं, चक्षु मात्र की अपेक्षा है, चक्षु प्रमाण रहेगा तो रूप का ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए विधि की अपेक्षा कोई नहीं है कि विधि करो तभी ज्ञान होगा, विधि नहीं करो तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान को प्रमाण की अपेक्षा है, और प्रमाण रहेगा तो प्रमेय की उत्पत्ति हो जाएगी अपने आप, प्रमाण से प्रमेय की उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो विधि अनपेक्षित बात। इस बात को कह दिया भाष्यकार भगवान ने कि न स्वात्म विषयत् बात आत्मज्ञान से। अब द्वितीय हो गया, आत्मा को विधि की अपेक्षा हो, इसका उत्तर देते हैं न द्वितीय इत्याह, नहीं आत्मना स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाणापेक्षता, आत्मा को अपने में कोई प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं। बाहर जाने के लिए तो प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा है, पर स्व के लिए प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं। क्यों? आत्मत्वादेव, वो आत्मत्वादेव आत्मा ही है, और तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य, और वो जो है तदंतत्वाच्च, वो जब जो है वह आत्मज्ञान हो गया तो सभी प्रमाण जो है प्रमाणों का प्रमाणत्व जो है वह आखिर किसके लिए होगा? आत्म होगा कि नहीं। किसी प्रमाण का प्रमाण की जो आवश्यकता है, प्रमाण प्रमेय जो व्यवहार है, वह अपने लिए है कि नहीं? तदंतकवाच्य आत्मांतकवाच्य, आत्मा के लिए ही जो है सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्व, सभी प्रमाणों के प्रमाणत्व की जो है का अंत कहाँ है? आत्मा में। टीका भी देखिए कि प्रवर्तक प्रमाण शब्दितस्य विधि साध्य विषयत्वा आत्मनस्य असाध्यत्वाद् इति हेतुवा। प्रवर्तक प्रमाण शब्दित जो विधि होगी, यानी विधि है तो प्रवर्तक प्रमाण है। विधि को ही बताया था ना कि प्रवर्तक प्रमाणम विधि, ये तो बताया था ना, प्रवर्तकम प्रमाणम विधि। तो प्रवर्तक प्रमाण शब्दित जो विधि है वो साध्य विषय की होगी। साध्य विषय होगी कि भाई कोई चीज हमको चाहिए तो विधि बताएगी कि भाई तुम ऐसा करो, तो साध्य विषय को बनेगी। और आत्मा साध्य नहीं है, देखिए सभी लोग आत्मा की प्राप्ति में लगे हैं पर आत्मा साध्य नहीं है। आत्मा तो सिद्ध है, स्वर्ग साध्य हो सकता है, पर आत्मा पहले से ही सिद्ध है, इसलिए आत्मा साध्य है नहीं। साध्य न होने पर भी सभी लोग आत्मा को पकड़ने में लगे हुए, ये भी लगे हुए। इसे कहते हैं कि साध्य विषयत्व जो है विधेय साध्य विषयत्व आत्मनस्य असाध्यत्व हेतु माह, इसी को कह दिया आत्मत्वादेव। थोड़ी टीका हो जाएगी, आत्म तज ज्ञान विज्ञानपेक्षत्वेपि ज्ञानिनो मानमीय व्यवहार प्रतिनियमार्थम विध्यपेक्षा स्यात्। कहते नियम विधि तो बन सकती है कि नहीं बन सकती? कहते नियम विधि किस पर बनेगी? कहते देखो आत्मा और तज ज्ञानी, आत्मा और आत्मज्ञान, इसको तो विधि की अपेक्षा नहीं है। ये बात जो है वह आपको ठीक पट गई कि भाई इसको विधि की अपेक्षा नहीं, पर ज्ञानी को तो विधि की अपेक्षा है। ज्ञानी को कैसे विधि की अपेक्षा होगी? का मान में व्यवहार प्रतिनियमार्थम, प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो हो रहा है इसमें नियम करने के लिए, ऐसा देखना चाहिए ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए ऐसा नहीं सुनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार को प्रतिनियम के लिए विधि अपेक्षा स्यात्, ज्ञानी को विधि की अपेक्षा हो जाएगी। इसका उत्तर दे दिया कि नहीं, ज्ञानी को भी विधि की अपेक्षा नहीं है। तदंतत्वाच्य सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य, इसका अर्थ देखिए कि सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यस्य, सभी प्रमाणों का जो प्रामाण्य है वह काहे के लिए है? आत्मज्ञानोदया वशानत्वा यत्र तु सर्वम आत्मैव अभूत तत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीया। यत्र तु द्वैतमेव भवति तत् इतरेतरम पश्येत् इतरेतरम विजानीया। जहाँ द्वैत के समान व्यवहार में प्रतीत होता है वहाँ पर जो है ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार बनता है, और यत्र तु सर्वम आत्मैव अभूत, इस आत्मज्ञान में सब आत्मे हो गया तो वहाँ पर प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं बनता है। इसलिए कहा सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यस्य, सभी प्रमाणों का जो प्रामाण्य है वह आत्मज्ञानोदय अवसानत्वात्, तभी तक है कि जब तक आत्मज्ञान न हो जाए, जब तक आप जग न जाए तब तक जो है स्वप्न के सभी प्रमाण अपने अपने जगह काम करेंगे। जगने के बाद तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए तस्मिन उत्पन्ने व्यवहार से निरवकाशत्व, वो आत्मज्ञान जब उत्पन्न हो गया तो व्यवहार बाधित हो गया। इसलिए व्यवहार का निरवकाश होने से न तत्प्रतिनियमाय ज्ञानिनो विधि, इसलिए व्यवहार के नियमन के लिए तत्प्रतिनियमाय व्यवहार प्रतिनियमाय प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रतिनियमाय ज्ञानिनो विधि न, ज्ञानी को विधि नहीं हो सकती है। उक्तमेव व्यक्ति करे, इसी को स्पष्ट करते हैं, न आत्मस्वरूपाधिगमेशति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभवति। आत्मस्वरूप का अधिगम हो जाने के बाद फिर प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं बन सकता है, वो बाधित हो जाएगा। इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है बन नहीं सकता है। थोड़ी टीका लिखी, धर्माधिगम वद आत्माधिगमे भी किमित यथोक्तो व्यवहारो न भवती इत्याशंका। कहते हैं देखिए, जैसे धर्म का ज्ञान होता है अधर्म का ज्ञान होता है, ऐसे आत्मा का भी ज्ञान होता है। धर्म ज्ञान अधर्म ज्ञान आत्मज्ञान, तो जैसे धर्म का अधिगम है ऐसे आत्मा का भी अधिगम है, तो ये यथोक्त व्यवहार क्यों नहीं बनेगा, प्रमाण प्रमेय व्यवहार क्यों नहीं बनेगा। जैसे धर्म ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए और इसी प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है, स्वर्ग ज्ञान के लिए होता है, ऐसे आत्मज्ञान के लिए भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार क्यों नहीं होगा। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि प्रमातृत्व ही आत्मनो निवर्तयति अंतिम प्रमाणम। ये जो चरम वृत्ति है, अंत प्रमाण जो है, जो शास्त्र प्रमाण जो है, ये क्या करता है, उपनिषद प्रमाण क्या करता है, ये आत्मनो प्रमातृत्व निवर्तित, ये तो आत्मा का प्रमातृत्व ही निवर्तित कर देता है। ये आत्मा में जो प्रमातृत्व है यह प्रमातृत्व का ही निवर्तन कर देने वाला है। तो जब प्रमातृत्व का ही निवर्तन कर दिया तो फिर जो है वह फिर प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे होगा। टीका में देखिए, तन्निवृत्त कथम अद्वैत ज्ञान से प्रामाण्य। अब कहा जो प्रमातृत्व को ही निरीक्षण कर दिया तुम्हारा जो है उपनिषद ने क्या कर दिया, प्रमातृत्व को ही निरीक्षण कर दिया, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो है व्यवहार ही नहीं रहा, तो फिर प्रामाणिक कैसे हुआ उसका। प्रामाणिक ज्ञान तो उसी को कहते हैं कि जो प्रमाण जन्य ज्ञान होता है वो प्रामाणिक है। वो तो प्रमाणजन्य हुए नहीं तुम्हारा आत्मज्ञान, जब प्रमाणजन्य हुए नहीं तो फिर वो प्रामाणिक बनेगा नहीं। किसी को कहा प्रमातृत्व निवर्त अद्वैत नहीं, तन्निवृत्त कथम अद्वैत ज्ञान से प्रामाण्यम इत्याशंका। ऐसी आशंका करते करते हैं निवर्त अप्रमाणी भवती, वो निवर्तन करता हुआ है ही क्या हो जाता है, इधर तो निवर्तन करता है, वो निवर्तयति सिद्धम तो निवर्तकत्व, वो निवर्तयदेव च अप्रमाणी भवति, वो निवर्तन करता ही हुआ ही प्रमाण से रहित हो जाता है। वो सिद्ध वस्तु जो है तभी तक प्रमाण की उसमें खोज होती है कि जब तक वह प्रकट न हो जाए, अब प्रकट हो गई तो जो है वह प्रमाण की खोज नहीं है उसमें। इसी को टीकाकार लिखते हैं प्रमातृत्व निवर्तयत, किसका निवर्तन करता हुआ, प्रमातृत्व निवर्तयत अद्वैत ज्ञानम। प्रमातृत्व का निवर्तन करता हुआ जो अद्वैत ज्ञान है, स्वनिवृत्ति न प्रमाणम इत्यत्र दृष्टांतम हुआ। वह स्वनिवृत्ति में जो है, स्वनिवृत्ति न प्रमाण, अपनी निवृत्ति में प्रमाण नहीं है, वो तो सिद्ध रूप में रहेगा। इसमें क्या है कि एक दृष्टांत देते हैं, स्वप्न काल प्रमाण विव प्रबोधे। स्वप्न काल में भी प्रमाण रहता है कि नहीं? स्वप्न काल में भी नेत्र से आप रूप देखते हैं और अनुमान भी करते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण के द्वारा आप निर्धारण करते हैं। कोई आप तो आपके प्रमाण के द्वारा भी निर्धारित करते हैं, पर उसका प्रमाण तो कब तक रहता है? जब तक जग नहीं। जब जग गया तो वो स्वप्न काल का प्रमाणत्व समाप्त हो गया। इसी को कहते हैं स्वप्न काल प्रमाण विव प्रबोधि। जैसे प्रबोध में स्वप्न काल का प्रमाण समाप्त हो जाता है, ऐसे निवर्ते देव च अप्रमाणी भव। ठीक है, मैं देखिए कि आत्मज्ञान से विज्ञान अपेक्षक हेतुअंतर। दूसरा और भी हेतु बताते हैं कि आत्मज्ञान को विधि की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं विधि की अपेक्षा है? लोकित वस्तुअधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य। कहते लोक में जो है वस्तु के अधिगम में कोई प्रवृत्ति हेतु नहीं देखी जाती। प्रवर्तक कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं देखी जाती है। प्रमाण के प्रवर्तक ने प्रमाण रहे और वस्तु है तो उस प्रमाण से वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, चाहे प्रवर्तक रहे चाहे प्रवर्तक न रहे। इसी बात को लेकर के कहते हैं लोके च वस्तुअधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व आदर्शनात् प्रमाणस्य। प्रमाणस्य प्रवृत्ति हेतुत्व आदर्शनात् वस्तुअधिगमे। देखिए टीका में कि व्यवहार भूमौ ही प्रमाणस्य वस्तु निश्चय फल पर्यंत सति प्रवर्तक विदिशापेक्षत्व अनुपलम्भा अद्वैत ज्ञानम अपि प्रमाणत्वात् न विधिम अपेक्षते रज्ज्वाद ज्ञानवत इत्यर्थ। कहते हैं कि व्यवहार भूमि में प्रमाण जो है वस्तु निश्चय फल पर्यंत पेशक। प्रमाण क्या है कि वस्तु का निश्चय करा देता है, इतने मात्र प्रमाण का कार्य है। वस्तु निश्चय फल पर्यंत ऐसा होने से प्रवर्तक विधि सापेक्षत्व अनुपलम्भात्, इसमें कोई प्रवर्तक विधि की अपेक्षा नहीं देखी जाती कि कोई प्रवर्तक विधि रहे तभी जो है वस्तु निश्चय फल पर्यंत तो आवे, और प्रवर्तक विधि न रहे तो वस्तु निश्चय फल पर्यंत तो न आवे, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। प्रवर्तक विधि सापेक्षत्व सापेक्षत्व अनुपलम्भा, यानी लोक में प्रमाण यदि है तो वस्तु प्रकाशित हो जाएगी, चाहे कोई प्रवर्तक विधि हो चाहे प्रवर्तक विधि न हो। अब अद्वैत ज्ञानम अपि, अद्वैत ज्ञान भी एक प्रमाण है, तो प्रमाणत्वात् न विधि में अपेक्षते, इसलिए वह भी जो है किसी विधि की अपेक्षा नहीं करता है। रज्जु आदि ज्ञानवत, जैसे रज्जु आदि का ज्ञान किसी विधि की अपेक्षा नहीं करता है, वो तो नेत्र प्रमाण है प्रकाश है, तो जो है रज्जु आदि का ज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञानवत तन्निष्ठा या विधि मंतरेण ज्ञान महात्म्य नैव सिद्धत्व। आत्मज्ञान वाला जो है उसमें जो निष्ठा है वह बिना विधि के ज्ञान महात्म्य से ही जो है सिद्ध है, वो निष्ठा यदि स्वतः सिद्ध निष्ठा है, बाहर प्रवृत्ति होगी नहीं तो स्वतः सिद्ध जो है उसकी निष्ठा है। तस्य कर्म संन्यासे अधिकारो न कर्मणि इति उपसंहरति। इसलिए कर्म संन्यास में ही उसका अधिकार है, कर्म में उसका कोई अधिकार नहीं। तस्मा न आत्मविद कर्मणि अधिकारी इति सिद्धम्। यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि आत्मवेदता का कर्म में ही अधिकार, कर्म में अधिकार नहीं है। इस श्लोक का व्याख्यान में सिद्ध किया यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिः यस्यां जागृतभूतानि सानिशा पश्यतो। तो यस्यां जागृतभूतानि, इसमें जो है एक भूत प्राणी जागृत है, उसी कर्म में साध्य साधन जगत, साध्य साधन जगत में संपूर्ण प्राणी जग रहे हैं। ये करेंगे फल मिलेगा, ये करेंगे फल मिलेगा। तो ये कार्य कारण जो है वह जो साध्य साधन रूपी जो है जगत में जग रहे हैं, और पश्यतो मुनि जो ज्ञानी है उसके लिए वो निशा के समान है। वो साध्य साधन जो है बाधित हो गया है, उसको साध्य साधन नाम की कोई चीज है नहीं। तो साध्य साधन जगत बाधित हो गया है, तो जो बाधित हो गया तो उसमें उसकी विधि कैसे बनी, तो उसका त्याग स्वाभाविक हो गया, उसका त्याग जो है वो स्वाभाविक हो गया, तो संन्यास उसके लिए स्वाभाविक हो जाए, आत्मनिष्ठा उसकी स्वाभाविक हो जाए। इसलिए सर्व कर्म का पर सर्व कर्म संन्यास उसका स्वाभाविक हो, क्योंकि कर्म कोई भी होगा तो साध्य साधन को लेकर के होगा, साध्य साधन उसका बाधित है तो उसका कर्म छूट गया, स्वाभाविक हो गया, ये बता दें। अभी चीज ये उठाते हैं कि ननु असन्यासिनापि विद्यावता विद्या फलस्य मोक्षस्य लब्धुम शक्यत्वा किमिति विदुष संन्यासो नियमित। आप बार बार इस संन्यास की बात आप क्यों करते, आत्मज्ञान की बात तो हम भी मानते हैं पर बार बार संन्यास की बात आप क्यों करते हैं। कोई संन्यासी नहीं है और ब्रह्म विद्या उसको प्राप्त हो गई है, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई तो विद्या का फल मोक्ष तो उसको मिलेगा, विद्या का फल मोक्ष तो उसको मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो किमित विदुष संन्यासो नियमित, बार बार जो है वह ज्ञानी के लिए संन्यास का नियम आप क्यों बताइए। वो मान लो संन्यासी नहीं है पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति उसको है, तो फिर जो है उसको तो मोक्ष प्राप्त होगा, संन्यास का नियम बार बार क्यों आप। तत्रा उसका उत्तर देते हैं, विदुष जगदेशन से स्थित, विद्वान ही ऐसा है कि जो त्यक देशन वाला होता है, ज्ञानी ही जो स्थित प्रज्ञ है वही त्यक देशन वाला होता है। साध्य साधन ये दो येषण है, ये जब तक अज्ञानी है तब तक इसी येषण उसको किसी न किसी रूप में लगी रहेगी, कुछ तो चाहेगा ही वो, और जब तक कुछ चाहेगा तब तक उसके लिए कुछ न कुछ विधि बताई भी जाएगी। भाई चाहे परमात्मा दर्शन चाहो चाहे कुछ चाहो तो उसके लिए विधि बताई जाएगी आप। लेकिन जो विद्वान है, स्थित प्रज्ञ है, त्यक्तेष्णा हो गया, उसकी संपूर्ण साध्य साधनी इष्णा समाप्त हो गई है, तो तेरे मोक्ष प्राप्ति उसी को मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पर तीन चीज दे दिया, यति होनी संयमी हो और त्यक्तेषण वाला हो और विद्वान। तो देखिए ये त्यक्तेषण वाला होता है, जब इधर से क्रम से चलते हैं तो त्यक्ते यदि हो जाता है तो फिर ब्रह्मत्व मिलता है। तो ये तीनों साथ में साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि तृतीय क्षण वाला हो गया और फिर ज्ञान प्राप्त करने पर फिर जो है उसी क्षण को पकड़ लिया। कैसे पकड़ेगा? निमित्त होना चाहिए। पहले तो तृतीय क्षण वाला हो गया, तो तृतीय क्षण वाला जब साध्य साधन क्षण से रहित हो गया, अब कहो जब ज्ञानी हो जाएगा तो फिर व्यवहार करने लगेगा, तो उसका निमित्त क्या होगा? निमित्त कोई होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यवहार के लिए कामना निमित्त है। अब काम रहेगा तो निमित्त बनेगा, यदि नहीं रहेगा तो निमित्त कैसे बनेगा? इसलिए कहते हैं ये तेरे वो मोक्ष प्राप्त न तो असन्यासी न काम कामिना। जो असन्यासी है वो कौन है? काम कामी है, यानी पदार्थ की कामना करने वाला है, मैंने साध्य साधन ऐसा वाला है। भाई साध्य साधन ऐसा वाला है तभी तो उसको नहीं छोड़ा है ना। साध्य साधन ऐसा वाला है इसलिए उसको नहीं छोड़ा है, उसको ईष्णा है। मान लीजिए कि जो है उसको कौन ईष्णा? तीन जो है बताया, इस लोक की ईष्णा है, इस लोक का हमारा बिगड़ न जाए इसके लिए जो है कुछ न कुछ करना पड़ता है उसको, पितरी हमारे नाराज न हो जाए साधा करना पड़ेगा उसको, साधा करना पड़ेगा ना, नहीं तो पितरी के प्रति कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो है वह उससे भी विकसित हो जाएंगे, साध्य करना पड़ेगा। समय आने पर जो है वह देवता का पूजन नहीं किया तो देवता नाराज हो जाएगा, या शास्त्र की विधि है देवता का पूजन करने के लिए नहीं किया तो जो है शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो ये जो साध्य साधन है इसका परित्याग जो है वह उसका है नहीं, तो ऐसा जो असन्यासी को कह दिया असन्यासी ने काम कामी नहीं, वो पदार्थ की कामना रखने वाला है तो उसको न मोक्ष पाएगा। दृष्टांत प्रतिपादेश नाह, इस अर्थ को दृष्टांत से प्रतिपादन करते हुए यहाँ पर कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा है कि दो चीज होती है, कामना से वो रहित हो गया है तभी तो साधक है कि नहीं। अरे साधक कैसे बना जगत की कामना से रहित हो का? कामना से के संबंध से रहित तो है पर कामना का अस्तित्व तो अभी है ही है। बुद्धि का कार्य अर्थ निकालते हैं, बहुत अच्छा ही है कि एक होता है कामना संबंध रहित है, फिर नहीं कामना है हमको, कामना संबंध से रहित हो गया, पर कामना है कि नहीं है, कामना का अस्तित्व है कि नहीं, फिर हम किसी वस्तु के संबंध से रहित हो जाए तो वस्तु का अभाव तो नहीं हो गया, वो वस्तु का अभाव तो नहीं हो गया, वो काम तो रहेगा ही, हमारा संबंध उससे नहीं है, इतने होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि काम है और काम का संबंध नहीं, पर ज्ञान हो जाने पर क्या होगा? वो काम भी नहीं रहेगा। साधक दशा में तो काम संबंध रहित रहा, जगत संबंध रहित रहा, पर ज्ञान होने पर क्या है कि वह काम भी स्वरूप में लीन हो जाएगा, स्वसत्ता में लीन हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी सांख्य पक्ष में यही तर्क एक आता है कि भाई तुम प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हो, संबंध राहित मानते हो, पर अस्तित्व तो है, मुक्त पुरुष का संबंध नहीं रहेगा प्रकृति से, ना संबंध नहीं रहा पर अस्तित्व तो है कि नहीं प्रकृति का? प्रकृति का अस्तित्व है, तत्व तो मानते हो, मुक्ति में संबंध नहीं रहेगा। इसका मतलब अस्तित्व है, संबंध नहीं रहेगा, इसी तरह मुक्ति हुई। तो अस्तित्व यदि है तो संबंध कभी हो सकता, जैसे पहले हो गया था ऐसे संबंध हो सकता, क्योंकि अस्तित्व का निराकरण तो हम करते नहीं। ऐसी जो आत्मा है वो आत्मा भी जो है वो पृथक पृथक है, तो आत्मगत भेद है। जब आत्मगत भेद है इसका मतलब जो है वह भेद जब है तो वहां भी कभी न कभी कोई चीज बन सकती है, द्वेष से भय इत्यादि बन सकता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि भेद को तो मान, यहाँ पर ये बताना है कि वस्तुतः जो है आत्मज्ञान में स्थित प्रति में ये सब का सब आत्मसात हो जाता है। आत्मसात हो जाने के कारण काम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, भेद का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। कहा देखो, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जल से सब तरफ से पूर्ण है इस समुद्र का दो विशेषण, आपूर्यमाण समुद्र, समुद्रम का विशेषण है आपूर्यमाण। मैंने सब तरफ एक जल ही जल है और कुछ नहीं, एक जल का ही नाम समुद्र है और कुछ है नहीं। जल से अतिरिक्त की समुद्र संज्ञा नहीं है, जल का ही नाम समुद्र। जिधर देखो उधर जल, जिधर देखो उधर जल। और कैसा है अचल प्रतिष्ठा, उसकी जो प्रतिष्ठा है वह अचल है। अचल है माने वह कितना भी जो है जल बाहर से उसमें ले आओ तो भी वैसे रहता है, और जल की वर्षा न हो बहुत वर्ष तक तो भी वैसे रहे। उसके स्वरूप में कहीं जो है खट बढ़। ऐसे समुद्रम समुद्र को यद्वत आप प्रविशंती, सब दिशाओं से क्या आकर के प्रवेश करता है, जले प्रवेश करता है। और वो जले प्रवेश करता है इसलिए कि जल तो समुद्र है ना, पर किसी उपाधि से पृथक हुआ जो है वह जल की स्थिति बन गई थी, और वह जल आकर के फिर प्रवेश कर जाता है। अरे समुद्र से सूर्य के किरण से जाकर के वो जल बरसा कहाँ, पहाड़ पर, और फिर वहां से नदी बन गया, अब विभिन्न नाम रूप को लेकर के आया और फिर समुद्र को प्राप्त। तो वो उसका अस्तित्व समुद्र से पृथक पहले भी नहीं था, समुद्र से पृथक उसका अस्तित्व पहले भी नहीं था, समुद्र ही था। वो समुद्र ही जो है बुद्ध के रूप में गिरा था, दूसरा कोई नहीं। और समुद्र में जब नदी के रूप में प्राप्त हो गया तो भी क्या था, समुद्र हुआ। तो जैसे सब तरफ से जल आकर के वह क्या होता है कि प्रविशन्ति तद्वत, ठीक इसी प्रकार से ये सहारा का सहारा जितने पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं एक आत्मसत्ता है, आत्मसत्ता से पृथक है ही नहीं। लेकिन जब तक उस आत्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक पृथक प्रतीत होते हैं। लेकिन जिस समय आपको आत्म तत्व का बोध होगा तो सारा जगत सारा जो है वह त्रैलोक्य आप में प्रवेश कर जाएगा। फिर इन्हें स्वसत्ता से अतिरिक्त तो उसकी सत्ता है ही नहीं। तो जब स्वसत्ता से अतिरिक्त सत्ता ही नहीं है तो आप में प्रवेश हो गया। ये सत्यता भी आप सत्तर में केंद्रित हो जाए तो सभी जितनी आकृतियां हैं वह उनका प्रवेश हो गया। तब प्रवेश क्या हो गया? वो तो जिस समय अलग अलग दिखाई दे रही वो सत्तरे है ना, यही प्रवेश। तो एक सत्ता है दूसरी सत्ता है नहीं, पर वो सत्ता का ज्ञान न होने के कारण भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करके पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। और सत्ता में जब आप जग जाएंगे तो सबका प्रवेश स्वमी हो जाएगा। सत्ता जो कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे कामा यम प्रविशन्ति यानी आत्मानं प्रविशन्ति आत्मन्येव लीयन्ते, सभी आत्म स्वरूप में लीन हो जाए, शांति मापन होती। अब अशांति के लिए कोई जगह नहीं रही, रही अशांति के लिए जगह तो तभी रहती है जब तक आपको सामने अस्तित्व दूसरा दिखाई देता। और सामने जो दिखाई देता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, आपसे अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है, तो अशांति के लिए कोई स्थान नहीं रहा। क्योंकि अशांति के लिए स्थान यही है कि जहां स्व से पृथक कोई वस्तु व्यक्ति दिखाई दिया तो वहां अशांति के लिए स्थान हो जाए। परंतु जब स्वसत्ता ही सर्वत्र दिखेगी तो स्वसत्ता दिखने के कारण जो है वह अशांति के लिए स्थान नहीं रहा, इसलिए शांति आपनुति ऐसा जो आत्मवेत्ता है वह शांति को प्राप्त करता है। काम कामी न जो भेददर्शी है और जगत के पदार्थों की कामना रखने वाला है, वो कामना रखने वाला यदि कहे कि हम शांति को प्राप्त कर लेंगे तो ये उसका भ्रम ही है, वो शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो वैसे ही है कि जैसे कोई क्या करे कि कोई खूब हिलती हुई डाल पर जो है वह आजकल झूला होता है, झूला पर जो है वह खड़ा हो जाए अब कहे मैं इससे रहूं, इससे कैसे तुम रहोगे, फिर कैसे रहोगे तुम? बैठे ही ऐसे जगह हो जहां स्थिर नहीं हो, आप ऐसे जगह बैठ जाइए जहां कूड़ा फेंका जाता हो तो पवित्र कैसे रहे? अब कूड़ा किसी पर गिरेगा ही, तो गिराने वाले का दोष नहीं है। आप बैठे ऐसे जगह है, ऐसी जगह ही बैठे हैं कि जहां पर कूड़ा गिरता है तो आप फिर जो है क्योंकि लाते हैं तो बैठे हैं। शंकराचार्य जी ने एक उदाहरण दिया कि आप जो है वह भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, अब शरीर रूप हो गया तो आत्मा करके मालूम होता है, आत्मा करके मालूम होता है ना, वही तो शरीर है। और क्या शरीर, शरीर में जो है वो रक्त मांस इत्यादि क्या है, वही है, भोजन है। अब कोई जरा सा गाली दे दिया, शरीर को कुछ कह दिया तो बड़ा भारी क्रोध आ जाता है। अब प्रातः काल आप चले गए शौच, वर्चस्व के तो परित्यक्त, अब कोई जाकर के उसको 1000 गाली दे, उसको 1000 गाली दे तो आपको लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? अनात्मत्व ही ना अवधारण, वो अनात्मा रूप करके उसको आपने ग्रहण किया, इसको आत्मा रूप करके अभी ग्रहण किए, तो इतने है आत्म रूप से आप ग्रहण किए कि अनात्म रूप से ग्रहण किए? आत्म रूप से ग्रहण किए तो फिर लगेगा, अनात्म रूप से ग्रहण कर लिए तो आपको नहीं लगेगा।